تفسیر آیت نمبر 7 سے، لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين، حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں میں، یعنی ان کے قصے میں، آیات کچھ نشانیاں ہیں، لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں سے ایک بنیامین ان کا سگا بھائی تھا، باقی باپ جائے تھے ماں جائے نہیں، یعنی سوتیلے بھائی تھے۔ تو ان بھائیوں میں یوسف علیہ السلام ہی کو نبوت ملی تھی۔ اس قصے میں نشانیاں کیا ہیں وہ تو ہم قصہ پڑھنے کے اندر دیکھیں گے، لیکن سائلین سے مراد یہاں قریش ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ پوچھا تھا کہ آپ تو جانتے نہیں، جواب نہ دے سکیں گے تو بھرم کھل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ آپ کی زبان پر نہ صرف یہ کہ قصہ جاری کر دیا، بلکہ اس قصے میں جو سبق کا پہلو اور جو چیز قریش کے حال پر ٹھیک بیٹھتی تھی اس کا ذکر بھی کر دیا۔ فرمایا کہ سوال کرنے والے اب سوال کر کے جواب کی تاب رکھیں، کہ یہ صرف قصہ نہیں بلکہ اس میں نشانیاں ہیں، ان پر غور فرمائیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے قصے محض قصے نہیں، وہ سیکھنے کی باتیں ہیں، وہ اللہ کی طرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے نشانیاں ہیں، اس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں جو قصے ہم سنتے ہیں ان میں عموماً سبق کم اور بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بعض اوقات ذہنی آوارگی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کوئی تعمیری کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اس کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا، غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ کہانیوں کے سلسلے ہیں، کچھ سیریز ایسی ملتی ہیں کہ جن کو پڑھنے والے، جن کے ایڈکٹ جانتے ہیں کہ جب وہ پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر ان کے بغیر نہ نیند آتی ہے اور نہ کوئی اور کام سوچتا ہے۔ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں پڑھے چلے جا رہے ہو یہ، تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، صرف انٹرٹینمنٹ۔ قرآن کے قصے محض انٹرٹینمنٹ نہیں، اس لیے کہ زندگی کا مقصد محض انٹرٹینمنٹ نہیں۔ یہ نظریہ ہے ان لوگوں کا جن کے سامنے آخرت کی جنت نہیں اور جنت کی انٹرٹینمنٹ نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا کام کی دنیا ہے۔ سورۃ ہود کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ احسن عملا، اس نے تمہارا امتحان لیا یا لے رہا ہے تاکہ دیکھے، آزما کے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو اچھے کاموں کے لیے اچھی سوچ کا ڈیولپ کرنا ضروری ہے، اور اچھی سوچ، اچھے لٹریچر، اور اچھی صحبت اور اچھے ماحول سے ملتی ہے. یہ تین چیزیں انتہائی اہم ہیں. اچھی صحبت یعنی اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, اچھی کتابیں کیونکہ وہ بھی ذہنی نرشمنٹ کرتی ہیں, اچھا ماحول, اچھے لوگ, اچھا لٹریچر, یہ اچھی سوچ پیدا کرتا ہے. اور جب اچھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی نگاہ بلند ہو جاتی ہے, سخن دل نواز. نہ صرف انسان خود کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ وہ میرے کارواں بھی بن جاتا ہے, وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے چلتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی چیز بطور عادت اور بطور انٹرٹینمنٹ اختیار کرنے سے پہلے اس کے نتائج اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں کہ ان چیزوں کو پڑھ کر آپ کس قدر اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, تعمیری کام کر رہے ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت اور قربت نصیب ہو رہی ہے, یا ذہن تخریب کاری کی طرف مائل ہے, مایوسی کی طرف, انسانوں سے نفرت کی طرف. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس آتھر یا رائٹر یا پوئٹ کو آپ پڑھتے ہیں جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں وہی آپ کی ہو جاتی ہیں. وہ جیسی باتیں کرتا ہے وہ ہنساتا ہے تو آپ ہنسنے لگتے ہیں, وہ رلاتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں, حالانکہ حقیقت میں نہ وہ کوئی واقعہ ہے نہ اس کا کوئی دنیا میں وجود ہے, محض گمان ہے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, کہ یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. حقیقت پسند ہونا, حقیقی باتوں کے اوپر زندگی کی بنیاد رکھنا, یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم محض خیالی دنیا میں جیتے رہے, دنیا کے بارے میں بھی محض گمان قائم کیے رکھا اور آخرت کے بارے میں بھی محض ایک خیال ہی رکھا, تو یہ خود ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. قصہ پڑھیں لیکن قصہ وہ جو عبرت کا سبب ہو, جس میں واقعی مفید سبق ہو. اچھا, یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی 10 بھائی ایسے تھے جو خاص طور پر ان کی عداوت رکھتے تھے, اور قریش کے بھی 10 قبائل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, لیکن بعد میں یہ سب مسلمان ہو گئے تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں سب ان کے آگے آگے چھپ گئے تھے. اس قالو, جب انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا؟ بھائیوں نے کہا. کیا کہا؟ لیوسف, البتہ یوسف, واخوہ, اور اس کا بھائی یعنی بنیامین, احب الی ابینا, زیادہ پیارا ہے, زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو, یہ دونوں زیادہ چہیتے ہیں ابا جان کے, منا, ہم سے بڑھ کر, ونحن عصبہ, اور ہم ایک پورا جتھا ہیں. عصبہ کہتے ہیں 10 یا 10 سے زیادہ مردوں کی جماعت, عورتیں نہیں, مردوں کا گروہ. عصبہ, عصبہ کا لفظ ایک مضبوط گروہ کے بارے میں ذہن میں تصور لاتا ہے. جیسے ہم لفظ پڑھتے ہیں نا, فوج کی فوج یا لشکر, تو ایک دم تصور میں کیا آتا ہے؟ ایسے جب عصبہ کا لفظ پڑھا جاتا ہے عربی میں تو سمجھے کہ مضبوط کڑیل نوجوانوں کی ایک جماعت, یعنی ہم اتنے زبردست طاقتور لوگ ہیں اور ہماری کوئی امپورٹنس ہی نہیں, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں, ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں, ہم بھلا کچھ کم ہے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک ہمارے والد تو کھلی گمراہی میں ہیں، بالکل ہی بہک گئے ہیں. ان ابانا لفی دلال مبین، وہ ایک واضح بھول میں مبتلا ہے. دلال کا مطلب بھول کر لیجئے یہاں، وہ بھول رہے ہیں کہ ہمیں اگنور کرنے کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ ان دونوں سے زیادہ محبت کیوں ہے، ہم سے کیوں نہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنی محبت کے لیے یا اپنے بڑائی کے لیے، اہمیت کے لیے، امپورٹنس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں یا ہم مضبوط ہیں. کیا کسی کا زیادہ ہونا، کسی گروہ کا، یا اس کا جسمانی طور پر طاقتور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ کیا یہی خوبیاں انسان کو محبت کے قابل بناتی ہیں؟ اب یہی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو غلط سوچ دیتے ہیں. کبھی آپ یہ سوچیں کہ میرا قد اتنا لمبا ہے اور فلاں شخص کا چھوٹا ہے، یا چھوٹا بھائی ماں کو بہت عزیز ہے اور میں سب سے بڑی ہوں، تو میرا قد سب سے لمبا ہے اور میں زیادہ طاقتور ہوں، مجھ سے بھلا محبت کیوں نہیں کی جاتی؟ تو کسی کا بڑا ہونا، مضبوط ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس سے ضرور ہی محبت کی جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے والد کے لیے کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں. اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے لفظ بولنے والے محبت کے اہل نہیں ہوتے. یہ ان کے الفاظ، ان کی گفتگو ان کے کردار کو نمایاں کر رہی ہے. اس گفتگو سے ان کا کردار جھلک رہا ہے. مسلمان اولاد اپنے والدین کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیا کرتی اور نہ کرنے چاہیے، بلکہ والدین کے لیے عزت اور احترام کا معاملہ نہایت ضروری ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اپنے کندھے جھکا کر رکھو. یعنی نہ صرف یہ کہ گفتگو میں، بلکہ ماں باپ کے سامنے اپنا پوسچر بھی ایسا نہیں بنانا چاہیے جس سے تکبر جھلکتا ہو. مثلاً یہ بات اللہ کے حکم کی نافرمانی میں شامل ہوگی، گناہ میں شامل ہوگی، حقوق نہیں، حقوق والدین میں شامل ہوگی. حقوق ہا کے ساتھ حق ہوتا ہے اور عین کے ساتھ حقوق اس کا اپوزٹ ہے کہ نافرمانی، قطع رحمی کے معنی میں. کیا کہ ماں باپ کے سامنے کندھے اچکائے جائیں، سر پٹکا جائے، ابرو اچکائے جائیں، ماتھے پہ بل لائے جائیں، بدتمیزی سے بات کی جائے، گرمبل کیا جائے؟ یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس سے اجر ضائع ہوتا ہے. اور ماں باپ کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جائیں کہ ہمارے ماں باپ تو بالکل ہی بے وقوف ہیں، ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں، وہ تو احمق ہیں، ان کو تو زمانے کی خبر ہی نہیں. ان ابانا لفی دلال مبین کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. اور بعض اوقات ہم اپنی بڑائی میں مبتلا ہو کے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے ایسے لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قوت کے ذریعے دوسرے کو مغلوب کر لیں گے اور ماں باپ کو بھی ہم جھکا لیں گے قوت کے ساتھ. حالانکہ ماں باپ کو قوت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ جیتا جا سکتا ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہوں کہ ماں باپ ہمارے ساتھ شفقت کریں، رحمت کا سلوک کریں، تو پھر ہمیں بھی ان کی طرف عاجزی کے ساتھ مائل ہونا ہوگا. ان ابانا لفی دلال مبین. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ کیا واقعی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں ناانصافی کر رہے تھے، یا کیا والدین کے لیے یہ جائز ہے کہ کچھ بچوں کو زیادہ محبت دینا اور کچھ کو نہ دینا؟ ایک پیغمبر سے ہم اس کی توقع ہی نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ جب ایک بچہ ادب احترام کے ساتھ آپ کی طرف مائل ہوگا، محبت سے بات کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، تو قدرتی طور پر آپ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی. اور دوسرا بچہ بدتمیزی سے بات کرے گا تو ماں باپ کے اندر سے وہ محبت اور شفقت اور رحمت بھلا کہاں سے پھوٹے گی، کہاں سے آئے گی؟ اب بچے کمپیئر کرنے لگتے، سنا تو بڑا لاڈلا ہے اور میرے ساتھ تو اچھا نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ میرے میں اور میرے بھائی میں دراصل فرق کیا ہے، والدین اس سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، اس کو دعائیں کیوں دیتے اور مجھے کیوں نہیں دیتے، میرے اندر بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے. لیکن عموماً شیطان ہمیں ہماری غلطی نہیں دیکھنے دیتا، اور اس کے برعکس ہمیں کیا سجھاتا رہتا ہے، دل میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے اور یہ سجھاتا ہے کہ نہیں، تم سے تو ماں باپ بالکل محبت نہیں کرتے، تمہارا تو بالکل خیال ہی نہیں رکھتے اور تمہاری تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی. اور اگر ماں باپ کسی بھی وجہ سے ایسا کر رہے ہوں، بغیر کسی ریزن کے ایک بچے کو ترجیح دیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اولاد کے درمیان ضد اور عداوت اور حسد اور لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ ایک بچے کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اگنور کر دیتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے بھائی کے یا بہن کے جس کو پراپرٹی ملی اس کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ماں باپ کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں. اسلام دین عدل ہے. زیادتی یا ناانصافی یا ظلم ماں باپ بھی کرے تو وہ بھی جائز نہیں کہ ایک بچے کو دے کر باقی سب کو، اولاد کو جائیداد سے محروم کر دینا یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنا. اس میں ہمیں وہ مشہور واقعہ ملتا ہے نعمان بن بشیر کا، کہ وہ ان کے والد نے ان کے لیے کوئی چیز مخصوص کی، یعنی ان کو ہبا کی. تو ان کی ماں کہنے لگی کہ میں اس بات پر، تمہارے اس دینے پر راضی نہیں ہوں کہ تم نے نعمان کو کچھ دیا ہے، جب تک کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہ پوچھو. اب اس میں آپ دیکھیں ایک بیوی کا کردار، کہ شوہر ایک غلط کام کرنے لگا تو بیوی اس کو روک رہی ہے کہ نہیں، میں نہیں اس کو مانتی جب تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لو. بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان مجھے بہت پیارا ہے، میں اس کو اپنا کچھ مال دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی کو تو نہیں دیا، یہ اچھا لگتا ہے اس کو دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اشہد علی جورن، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو انسان دے اور باقیوں کو نہ دے، میں اس کا گواہ نہیں بنتا. مراد اس سے کیا تھی؟ کہ تم ایسا مت کرو